Jó. Jó lesz. Nem. De, mutasd meg, hogy milyen... Mutasd meg milyen... Fiatal. Mondja, ha a kormány médiában fiatalos lenne, így néznél ki. Szevasztok! A köztérre már mehetnék is. De most maradjunk itt ebbe a Lipcsi Fertében. Breaking news! Orbán Viktor azt mondta, hogy komolyan veszi ezt az adatszivárgást, és mindenki felelni fog, aki... Attiszához tartozik. Nem, aki a magyar nemzetnek a izei már... Ja, jó van, most csak bíróság előtt vannak. Most hülyéskedsz. Okay. Azt mondta, hogy mind, utána megy az összesnek, akik honlapot csináltak. Listáznak. Ez egy nagyon rossz korszak, hogy propagandistát most kihallgatják, akik ezt megosztották. Azt olvastam, hogy lecsapott a rendőrség keményen a bulizó fiatalokra. Az van, várna, hát végig kellett volna mondani egy alternatív híradót. Ja, hát szóltam volna előtte. Na mindegy, nem ez történt. Büdös ha volt ez elejétől fogva. Gyorsan kiderült, hogy itt valami nem stimmel. Jó, van az így. Na! Akkor igazából jöjjenek a rendes hírek, mert vissza Magyarország rideg valóságába. Most jött haza még, hát most kezdve dolgozni. Én egész reggel nyomtam az F5-öt, még mielőtt elkezdünk pofázni át, hát valami így árnyalja a képet, de... Nem. És nem csak Orbán Viktor nem szólalt meg az ügyben. Nem. Ez NMH megszólalt. Nem, hát muszáj volt megmondom, kaptak 100 000 feljelentést. Ja, én most ellenőriztem magamat, mert nem voltam a listán. Mert kalapos krumpli néven regisztrálta? Nem tudom, amúgy nem is, hát ugye a rész miatt felmentem, amúgy is érdekelne ez, DPK-kba is benne vagyok, de hogy így... Illetve Apple ID-val, nem? Nem tudom már mivel, de hogy ez a furcsa, hogy... Vagy csak nagyon sok. De hogy egy csomó ember azt írja, hogy ő beregisztrált, és egy csomó adatot volt róla, amit amúgy... Ami nem is adott meg, de erre majd visszatérünk. Erre majd visszatérünk. Erre majd visszatérünk, mert ez érdekes. Kezdjünk valami mókással. Kezdjünk valami light. Amúgy kulturális hírek, amúgy azt akartam mondani, hogy megnéztem, pedig sose szoktam új sorozatot elkezdeni, aminek nincs vége, vagy hogyha nem tudom, hogy nagyon jó. De a Vince Gilliganben bízom. A Pluribus? Vagy a Pluribus, igen. Ugye a Vince Gilligan csinálta a Breaking Bad-et és a Better Call Saul-t. Kíváncsi voltam, hogy mi lesz ebből, és nagyon érdekes, nekem nagyon tetszik. Igen, egyrészt. Vagy... Azért, mert ugye miatt a Breaking Bad-et csinálta volna, azelőtt X-aktákat csinált, egy csomót, úgyhogy inkább olyan, mintha a kettő világát kevernéd, mert hasonlóan néz ki, Albuquerque-ben játszodik ez is, de közben az egész ilyen skifi. Kim a főszereplő, ez is segít. Nagyon jó a főszereplő, igen, és az egész ilyen, olyan, mint egy Rick and Morty epizód, volt is egy hasonló Rick and Morty epizódnak a plotja, lenne ilyen kihúzva, úgyhogy a Breaking Bad készítőit csináltak, szóval így tényleg nagyon jó. Amúgy nagyon jó. Vagy olyan, hogy így a francba nagyon érdekel, hogy mi lesz ebből. Amúgy ritkák a jó ilyen skifi sorozatok, amik olyanok, hogy szóval nem arról szól, hogy mondjuk Csillagkapu, és akkor mennek, amúgy abból is lehetne jókat csinálni, vagy nem Star Wars. Mert fölélesztetnék most... a Csillagkaput. Igen, ugye most a Star Warsban nagyon sok van, de hogy olyan, aminek csak van egy jó ötlete, és akkor így... Original idea, nem arra gondoltál, hogy hát hogy nem, valami... nem az, hogy így akár a földön is játszózhat egy skifi, nem kell mindig tudod, mert az a baj ezekkel a sorozatok, hogy nagyon sok CGI kéne, és arra általában a sorozatok nincs pénze. De hát... De hát írással meg lehet spórolni? Hát nem tudom. A látvány. Kérdekel, hogy ebben mi lesz. Na majd egyszer belekezdek én nem. is. Csak utálom, hogy most már úgy készülnek a sorozatok, hogy kijön egy évad, és utána két év múlva még egy. Hát igen, és az nem és sem. És így addigra elfelejtem, akkor most nézzük újra az egy évad. Nem? Szerintem nem. Én olvastam, hogy 4 évadig is tudnák inni. Aha. Ez jó. Ami jó, hogy nem a... Nem, hát gondolom, hogy ki van találva előre, de hát ilyen is van. Amúgy tényleg nagyon sok sorozat jön ki, hetente jön ki egy új sorozat, tényleg nehéz ezt követni, de van egy-két készítő, akiben így bízik az ember, és akkor hát gondoltam, hogy ő az. Én a Bugóniát láttam a tegnap moziban. Azt meg akartam nézni, és jó volt? Azt megosztó a vélemény. Érdekes. Érdekel. Jó, tehát Emma Stone-t azért nézni két órán keresztül, azért mindig jó. Nem bántam meg, hogy megnéztem. Jó. Így közben így néztem, hogy most mi van. De így a vége az jó volt. Jó, úgyhogy az jobb, mint hogyha elcsesztél. Van két szabad órád, akkor nyugodtan elmehetsz. Amúgy most talán jönnek jó filmek a moziban, nem? Most jön az Oscar szezon, ilyenkor szokták be az összes normális filmet. Ha már Oscar? Mi ez? Oscar jelölést kapott Sanyiról, a Békésőbe agyon rúgdosott közkakasáról szóló film. Imádom, ki jött az Oscar jelölése? Vagy mi? Vagy ez mikori? Mi történt? November 4-e. November 4. Ez most. Akkor... Sanyi Kakas tiszteletére létrehozott Facebook csoport képe. Mi ez? Mi ez a hír? Barna, magyarázunk. Mi az, hogy Oscar jelölést kapott? Hát gondolom, ez egy rövid film Sanyiról, a Kakasról, akit ugye mi történt, hogy elszökött vagy? Holland csak... dokumentumfilm, ja. Na, hát akkor nem is magyar. Hát igen, ezt hát nem, mi nem tudtuk megcsinálni. Csak a Kakas a magyar. Csak a sztória magyar. De hát nagyon magyar, ugye, hogy volt valami jó, hogy egy közösség egy kakast a Békéscsabai piac, mi az el akartak adni, megszökött, ugye, és a Munkácsi téren élt Békés Csabán, és a közösség gondozta, ő nem ment el, onnan etették, hitetek, szavagja a gyarúdostől. Ugye ez egy nagyon magyar sztori, Manófalmáról, vagy Manófalváról is ismerős lehet. Agyon rúgdossa? Miért rúgdossa? Hát megrúgdosta és meghalt. Mert ilyen roncstársadalomban élünk, ahol ez megtörténik, hogy látsz egy kakast, akiről gondoskodnak a helyiek, és te azt mondod, hogy ezt agyon rúgdosom. Szomorú. Úgyhogy ez annyira nem feldobó. De legalább az erről szól dokumentumfilm. És ezt fog Oscar-díjat kapni, hogy Magyarországon ilyen emberek élnek. Igen. Istenem. Na mindegy. Hát ez van, reméljük azért majd. Viszik a hírünket, jó van. Igen, majd Manófalvára is talán készül. Ott legalább nem öltek meg senkit Manófalván. Igen. Lehet, hogy végül is a magyar társadalom fejlődik ebben. Igen. És legközelebb már arról lesz szó, hogy valami szépet, valami jót nem tett tönkre egy ember. Ki tudja? Ki tudja, ezt is megéljük-e? Majd egyszer, igen. Igen. Jó, de azért külföldön is vannak okos emberek, hogy nézem. Ja, nem megtalálták a képeket? Nem emlékszem, hogy a képeket, nem, ami koronaékszert vittek el, akkor, nem? Akkor úgy emlékszem, hogy már adták, vagy nem. Azt az embereket megtalálták, azt tudom. Nem tudom, annyira nem érdekel ez a hír. Mármint, hogy maga a sztori, hogy így oké, kit érdekel, elloptak valamit. Úgy is lesz belőle a film, majd megnézzük. Igen, bár tehát nem egy Ocean's Eleven történt itt, amit évekig terveztek, mint belógtak, mint a Mission Impossible-ből, hanem csak így besétáltak, elvitték. És mint kiderült a jelszó, a Louvre biztonsági rendszerének az, hogy Louvre, hát nagy ellel, az mondjuk már azért igen. Belevittek egy kis gógyit. Jó, de tűnik. Mondjuk, de nem emiatt mentek be, hogy ezt tudták, ezt a jelszót. Ez hát de hogyha ez a jelszó, akkor gondoltad, hogy milyen lehet a többi rész a biztonságnak. De amúgy azt gondolták, hogy igen, valaki már ideig eljut. Csak tisztelettel. Csak nem, most kezdi el próbálgatni a jelszavakat, nem? És akkor, na jó, az a tervem a betörésre, hogy hát, ez a jelszó. Mert csak a filmekben van az, hogy valaki egy laptop elé ül, és akkor ki kell találni a jelszót, és akkor körül néz, és akkor így cetliből mindig rögtön meg kitalálja a jelszót harmadjára legkésőbb. Na jó, de azért lehet erre rápróbálnak, nem? Hát elvég még mindig a, nem tudom, a password 1-2-3, meg az ilyen jelszavak így nagyon dominálnak, szóval nem viszik túlzásba az emberek ezeket a jelszavakat. Igen, nektek milyen jelszavatok? A nevetek? Név meg a kedvenc betű, vagy szám. Vagy kutya, meg születési. Béla 1991. Szedjétek össze magatokat. Minél hosszabb legyen. Nem kell bonyolulni. Meg nem kell mindenhova ugyanaz. Meg lehet egy mondat, érted? Lehetne az, hogy nagyon szeretem a tejbe tökött kenyérrel. Ezt így le lehet írni, tök könnyen megegyezhető, és kurva hosszú. Mármint ahol lehet, ugye Netbankba például, legalábbis az enyémnél, nem lehet ilyen bonyolult, meg hosszú dolgokat megadni, meg az államkincstár, talán ott is az van, hogy így beírtam egy ilyen bonyolult jelszót, és akkor túl hosszú, meg hogy speciális karaktert tartalmaz, ami neki nem megengedett, és így. Ezek nagyon furcsa, hogy ez nagyon nincs egységesítve, mert az EU mindent egységesít, ez például lehetne, mert vannak jelszavak tényleg így, hogy nem enged bizonyos karaktereket, amikor máshol az a jelszó alapja, hogy ilyenek legyenek, és így nagyon furcsa. Hát is nem az van, hogy a Facebook engedi, meg a Fitchfass fórumnak a motorja, de a Magyar Államkincstár, meg a bankok. Voltam ezért az MNB-nél, ami ugye MBH-n lett, ott például pont ez volt, hogy így nyafogott, hogy 8 karakternél hosszabb. Vagy 10. Nem, túl nehéz feltörni. Igen. Miért nem az volt, hogy nem admin 1-2-3 jelszó? Csak az lehet. Itt van ez a három betű, ebből válasz jelszó. Igen, mint ez a bőröndökön így. Én ezt leszoktam arról, hogy egy jelszóban van mindenhova, nem azt csináltam most már, hogy mindenhova más jelszót generálok teljesen. Hát igen, ezek a password manager dolgok. Igen, és akkor ott, onnan ott van elmentve egy ilyen helyen, és amúgy ez sokkal biztonságosabb, mert egy dolgot feltörnek, lásd, azért előfordul, de hogy ez mondjuk a tisztán pont a jelszavak nem szivárogtak ki, vagy nem lopták ki őket, de hogy amúgy nagyon sokszor, hogyha megnézed a Heaven Bean Pound, vagy milyen neve, ott beírod a e-mail címedet, azért kiderül, hogy olyan adatszivárgások vannak néha az interneten, hogy egy milliárd jelszó kikerül meg ilyenek, és akkor egy helyről kikerül a jelszód, onnantól kezdve ugyanaz az e-mail címe jelszóval belépnek bárhova. Mondjuk a jelszó hiába kerül ki, az olvasatlan formátumban, igen, mert azt szerintem úgy, ugye 99,99%-a hát az emberiségnek. Hát azért vannak állami helyek, ahol nem, szerintem ott is... Már kell mondtak olyan, hogy a TXT formátumban. Ja, jó, igen. Mert igen, láttam olyat is, hogy visszaküldte az e-mailből, hogy regisztrált ez az e-mail ja. Címes jelszóval, és benne az e-mailbe. De hogy azért mondom, 99,99, hogy az azért le van titkosítva, és azt nem tudod, hogy mit jelent. Egy ilyen 64 karakteres, vagy 128 karakteres random szar általában úgy hasselik a jelszót, szóval, hogy az ki is kerülhet, csak akkor fogják felismerni, hogyha ők is leessenek, hogy kitalálják, hogy mi a jelszód, leessenek, és akkor megegyezik ez a sok karakter. Uh-huh. Úgyhogy attól nem kell félni, hogyha jó jelszó. Jó, az nagyon ideges, amikor tegnap volt olyan honlap, hogy visszaküldte a jelszavamat, és mit képzel? Jó, de ez kb. Ilyen Teve klub, vagy nem, most nem a Teve klubot akarom, nem, mert tudom, de még van nem, de hogy valami ilyen hasonló szinten lehetett. Na mindegy, úgyhogy generáljátok mindenhova külön. Most már szerintem az okostelefokon Samsung, iPhone, van saját jelszókezelője mindegyiknek, de amúgy vannak ilyen... Vannak programok is, és vannak... úgy érdemes, hogy lokálisan a gépetek tárolja, mert hogyha szerveren van, akkor az is feltörhető. Van olyan, igen. De van, amit a van, ami a drive-on, a saját drive-on tárolja, és akkor a telefon és izé között megosztja. Mindegy, az a lényeg, hogy... Járjátok utána, és legyen bonyolult jelszavatok. Ha már nem tudom mi ez. Ha már Tom Brady. Tom Brady klónozta az elpusztult kutyáját. Amúgy ez most vagy romantikus, vagy... Hát inkább creepy, nem? Nem tudom. Most nem az az élet szépsége, hogy vége van, és akkor az... új szépséget kell találni benne. Hát ez is egy új élet, ez a klónozott kutya, nem ugyanaz a kutya. De szegény, akkor ő már nem egy egyéniség, hanem ő a Juli kutyának a új... Juli 2 kutya, vagy mi a franc? Lua. Ő a Lua 2. És már nem egy új személyiség, nem egy új kutya, nem egy új barát, hanem az előzőnek egy ilyen másolata. De ez hogy gyorsan, amikor meghalt, így kinyert a érét, vagy előre? Nem, előre tervezte. De amúgy nekem a kicsit olyan, mint hogy igen, befektetőként is érdekel, szóval szerintem ez csak egy reklám. A klónozó bizniszének a reklámja igazából. A nagyon unatkozó, nagyon gazdag, nagyon állatbarát embereknek. Hát amúgy az ilyen hollywoodi sztároknak mindig van valami biznisze, és akkor nem tudom, ki csinálja azt, hogy mindig megvesz egy italmárkát, aztán nagyon reklámozza, ja, Ryan Reynolds aztán eladja haszonnal. De többen is csinálják. Mindenki ilyen side hustle csinál Hollywoodban is, mert rájöttek, hogy be ezek több millió emberhez elérnek, akkor nagyon gyorsan csomó pénzt tudnak csinálni abból, igen, hogy valami márkát. A film szereplés az már csak egy ilyen szükséges rossz. Hát igen, mert az kell, hogy ennyien kíváncsiak legyenek rá. Igen. Hát igen, de gondolom, itt ültök a hollywoodi villájukba, és így úristen, valamiből meg kéne élni azért lesen. Juttassunk már fel valami undorító szar. A gin márka az a divat most. Gineket csinálnak, viszkiket, meg ilyenek. De tekilát is, nem? Tekilát. Neki az volt, valami szutyog tekila volt, amit nagyon nyomott. Azt hiszem, van a Bryan Cranstonnak is. Meg a... De ugye szerintem az a vicces, hogy azt csinálják szerintem egy csomó, hogy megveszik 1000 forintért, reklámozzák, mert nekik ott, és aztán eladják 10 000 forintért. Mármint, hogyha nem tudom, 10 millió dollárért, most nem tudom mennyi egy cég Amerikában, de hogy ez nagyon érdekes. Hogy ez nem is az, hogy mostantól akkor évekig ezt a márkát hozzájuk kötött, hanem csak így fölviszi a márkaértéket és eladja drágában. Hát jó, business. És akkor így utána megbeszélik egymást ezek a sztárok, hogy fú, hallod, ez most ebbe be kell szállni, nagyon jó megy ez az izé. Ha már business. Alkoholipar, igen. És akkor... Jó, reg alkoholipar, pedig annyira nem megy jól, én úgy olvasom, hogy igazából mindenhol csökken. Szerintem Magyarországon is? Szerintem ott is, a fiatalok körében biztosan. Már nem olyan most divat, inni? De Amerikában biztosan csökken, főleg, hogy ahol legális a fű például. De hogyan? Olyan érdekes, hogy változik a világ, hogy vannak bizniszek, amire azt gondolod, hogy na ez, ebből mindig meg lehet élni, az, hogy sört csinálsz, az, hogy van egy kocsmád, ez most már megcáfolódott az elmúlt 10 évben Magyarországon, mert rengeteg kis kocsma bezárt mindenfele. Hiába 1 millió forinttal meg akarta menteni, vagy mennyi, hány millió forint, 3? Hát, ja, kocsma valami. Program. Igen, igen. Ami, érted, ha már bezárt egy kocsma, akkor az már mindegy. Talán hát, vendéget nem fognak belőle venni, igen, az igen. Nehéz. Tuti bizniszek vannak, és aztán így, ezek a tuti bizniszek sem annyira tutik. Egyszerűen nincs semmi tuti. De hogy azért logikus, nem? Hát most már mindenki online térbe él, rájöttek, hogy annyira nem biztos, hogy jó szétcsapni magadat, és nem egész nap szenvedni, meg hányni, meg fáj a fejem, rosszul vagyok. Magyarok? Meg, de hát nem, a kocsmákat nem feltétlenül. De ez most az új generáció. Az annyira tudatos emberek töltötték meg a vidéki kis kocsmákat. Én is voltam ilyen helyen pultos, aki visszajárt oda. Nem feltétlen az, aki ezen gondolkozik, hogy most nem is szétcsapni megy oda azok a fiatalok, hanem akiknek így egyszerűen a, hát valamennyire alkoholista szerintem, és akkor, de hogyha nem, akkor is az egy ilyen közösségi hely. Szóval ilyen szinten szerintem igenis baj. A kis kocsmákkal eltűnt az is az a hely, ahol egy csomó ember a közösségi életet élte, még aki nem ivott az is, nem tudom. Még kéne valami egészséges alternatíva, de hát lehet, a kocsmában nem, vagy közösségi házak, nem tudom. Na jó, de hát már rögtön a kocsma a közösséget, akkor valamennyire azért, ha nem is vagy rá, nem vagy belekényszerítve, de akkor is úgy leelőjön. Hogy akkor már iszok én is egyet. Most jobb, hogy otthon isznak egyedül? Nem otthon isznak, hanem a dohány volt elő. Jó, bocsánat, tényleg. És amúgy valószínűleg inkább anyagi okai vannak, nem pedig azt, hogy nem szerettek az emberek a kocsmába ülni. Jó, meló után. Amúgy ez is egy érdekes élet, és hát van egy nyomasztósága, de a meló után mindig beülsz egy-két csörre beszélni. Ez egy jobbik eset, nem? Igen. Amikor meló után, nem pedig alatt előtt meló közben. Helyett, igen. Na, az is van. Valószínűleg inkább annak több köze van hozzá, hogy nem tudom, megveszed a doboz sörödet 300-ért a dohányboltba, vagy 600-ért a kocsmába. 600 már? Egy aranypéntek? Akkor de? Volt a korsó, kaptál egy pohár áráért, azt nem emlékszem. Igen, aranyászokat. Én arra emlékszem, amikor jártunk kocsmába, az még gimi vége, és szombatonként 120 forint volt egy üvegkozzál a kocsmába. Micsoda idők voltak. Nem kapsz egy decit. Elmentem 500 forinttal, és meg volt az estén. Mondjuk egy sörtel most is be tudok rúgni. Igen, azt meg ráadásul már fölösleges. Viszont nem csak okosságokat beszélünk, néha mondunk dolgokat, ami korrekcióra igen, szorul. Mi az? Helyreigazítás. Szóba jött a MÁV-a kapcsolatban, hogy egy használt elemekkel tömítik el a WC-t egyes elvetemült emberek, és itt... Ami azt mondtuk, hogy nem tudjuk, hol lehet elemeket, használt elemeket tárolni. Vagy tárolni tudom, mert otthon tárolom, hát, igen, egyszer mármint, hogy elviszem. Tehát, hogy visszaváltani, vagy igen. Elrakni egy olyan helyre, ahol nem beleszivárog a tengerbe a technősöknek a nyakába, hanem valami biztonságos helyre megy. Igen, de én meg például egy spárt is mondtam, ugye, hogy igen. Én emlékszem, hogy spárba volt, és már nem lenne, de ezek szerint csak már nem járok spárba, vagy elrakták, arrébb rakták. Amúgy ez nem járt el azt, de megkeresett minket, akik ugye konkrétan ezzel foglalkoznak, hogy használt elemgyűjtőket üzemeltetik, és fontos üzenetet kell átadnunk, mert amúgy a használt elemgyűjtés tényleg fontos, és emeteg csak mi vagyunk ilyen vakok amúgy. Igen, tekintet, hogy az ország területén több mint 30 ezer használt elemgyűjtőpont, az azért ott azért könnyű bele bokkani. Igen, az a baj, csak ilyen kicsi zöld, itt lesz egy képről, hogy milyen, és akkor lehet, hogy az ember nem beszélsz. Nem. Igen, úgyhogy erre a kicsi zöld dologra figyeljetek. Mint kiderült egyébként, minden olyan boltba, hipermarketbe, bármibe, ahol pénzt adsz és kapsz valami cserébe, ahol elemet árulnak, ott kell lenni egy ilyen kis dobozkának is. Úgyhogy bátran vigyétek a használt elemeket, és dobjátok be a Spárba, vagy a Lidlbe, vagy a Tescóba, vagy tovább a benzinkúton. Minden általános iskolában is kötelező ilyen gyűjtő egyének. Hát, hogyha bolt zárva van, akkor az általános iskolába betörhettek vasárnap este kidobják használt elemet. No, lehet, hogy a bolt az tovább nyitva van, igen. Hát igen, vagy... főleg, hogy ahogy az általános iskolában mostanában inkább bezárják, nem pedig kinyitják. De vannak önkéntes gyűjtőpontok is, amúgy durva, hogy 30 ezer ilyen hely van, akkor tényleg csak az nem találja, aki nem akarja. Itt sajnos, igen. Sajnos. Ez a mi felelősségünk is, de a tiétek is, aki ugyanúgy állt hozzá, mint mi, vagy lehet, mi ketten voltunk, csak ilyen nem törődöm jóskák. Már tényleg egy egész, rengeteg. Már így alul ilyen barna. Jó, hát legalább nem dobom ki, tényleg összegyűjtöm, csak egyszerre viszi az ember. És ne a MÁV szerelvények WC-be vigyétek. Viszont, amúgy nagyon érdekes ez a közvélemény kutatás, hogy a magyarok 89%-a egyetért azzal, hogy a használt elemeket tilos a háztartási hulladék közé dobni. Mit gondol a maradék 11? Valószínűleg a maradék 11 az, aki agyarugja Sanyit a kakast, meg a Manófalvát, és ebből ijesztően sok van ezek szerint. Jó, hogy ezt mondjátok, most összeszedem az elemeimet, és én is elviszem, mert rengeteg van. Csinálsz most a vlogot? Ami mostában én próbálok ilyen újra töltős elemeket venni, de hát amúgy van, amikor a rendes elem az azért jobban bírja. Például van olyan forgatás, amire a legerősebb újra töltős elemmel is gyorsan, te kimondta, hogy gyorsan lemerülnek a felvevő, és ezért muszáj rendes elemet venni. Folytatjuk a Kopasz Infót a harmadik kávénkkal, ami az újdonság amúgy a felhozatalban, mert eddig csak Brazil meg Etióp volt, és mostantól van Burundi kávé, ami honnan származik, Borka? Afrikából. Afrika szívéből, Burundiból. De melyik országból? Jó, hát a múltkor sokan nem értettétek az iróniát, nyilván tudtam, hogy... Ja, csak Igen. Tehát azért is nagyon különleges ez a Burundi kávé, mert Afrikában találkozik a hagyomány és az innováció. És akkor ebből jön létre az a nagyon különleges kávé. A specialitik specialitie. Ez még kifinomultabbaknak, mint a... Még kifinomultabbaknak, igen. De igazából ezt csak rámondjuk, hogy drágább lehessen. Nem. Nem. Az ország egyik legrégebbi feldolgozója a Butegana mosóállomás, ahol a mi kávénk is készül. Talán egy kicsit még intenzívebb az íze. Mondjuk ez az eper, narancs, vörös, bor és kamilla kombó, ezt azért egy picit nehezen helyezem el a nyelven. Meg kell kóstolni. Úgyhogy ez is 100 és 200 gram most kiszerelésben kapható. Ezt is a Cracker Jack pörköli. Úgyhogy a kis vállalkozásokat és a Focus Studiót is támogatjátok, hogyha vásároltok a webshopon. Így van. Ilyen specialty kávékat. Úgyhogy... Nagyon szépen köszönjük a támogatást, és nyomjátok tovább. Basszus! De megijed! Nem hát tudom. Igen, de az emberek nagy többsége nem forgatásra visz elemet, hanem a távirányítóba, meg Egérbe, abban meg aztán hónapokig jól töltsetek elemet. Köszönjük a helyreigazítást, az ilyen mindig jöhet. Igen, igen. Építő kritikákat elfogadunk, az, hogy nem tudok beszélni, és fogyatékos vagyok, azt nem áll. Azt tudjuk magunktól is. Igen, de azért nem kell leírni, nem kell ráerősíteni. Hát... Ezen is dolgozunk, ne aggódjatok. Tényleg dolgozatok azon, hogy ne a kukába dobjátok a használt elemet. Ne a már WC-be. Oda se. De a kukába se, igen. Na de. Na, mi történt még előző héten? Volt egy nagy utazás a öreg Vityának? Igen, Amerikába jöttünk. Csak egy kicsit, hogy lássunk ilyen vizuális részt. A vibe-ot, ugye a képeket már láttuk, hogy kimegy a segnyaló mit osztály. Mit mondod? A nemzet nagyjai. A riporter, ugye, független, meg a szakértő, a méltán hínes fasz szakértő, Deák Dani, ugye ő is független. Meg a Indexes csávó, meg az összes ilyen lakály média. Szevasz, Vitya! Hoztad a milliárd dollárokat? Ez drága lesz neked, azt mondta. Jó, nem baj, nem én fizettem. Állj, Radics, ha ebből nem csinálsz egy szinkron paródiát, akkor magadra vesz. Mi a helyzet az orosz kapcsolatokkal Magyarország tekintetében? Igen, nagyon nehéz ez a kérdés, hogy hogyan lehet máshonnan. Na jó, akkor megbeszélték, és ott azt látom, hogy még megafonosok is ott lehettek. Igen, meg a pohár kérdezhetett. Nem, ez is. Vagy a Deák, vagy valamelyik. A megafonos csaj is kérdezhetett, ha jól emlékszem, ő is ott volt. Mindenki kérdezte. Na jó, hogy ezek a független emberek kimehettek. Igen. Mi lett volna, ha ezért kérdeznem, most Simor Dániel, azért ez fejetlen lett volna. Mi? Gáz issue, which is very important for us, 90% of the Hungarian households based on heating system based on gas. Gáz is sú, az nagyon fontos. Amúgy igen. Hát a naturál gázszal nem akart zavarvozni a transzúra. Igen, de a gáz az ott... Az a gáz, de a gáz úgy lehet úgy gondolta a mini úr, hogy akkor ezzel így most megúszta. Igen? Aha. Ja, csak hogy igen, ott a olajat is jelenti, nem? Nem hát igen. Nem csak, hanem azt. Jó, hát akkor na jó, összezavarít mindenkit, nem? Megnyitom az összeset. Nincs meg, de amúgy a fele az, hogy ezt ígérték, nem ezt ígérték. Ezt nem, akkor mondd el, foglald össze, mi igen, történt. Szóval mi volt, ugye meg volt a beszélgetés, utána mindenki nagyon boldog volt. Magyarország mentességet kapott az amerikaiaktól, így nem kell szankciókkal számolni, az orosz importot fenntartja a jövőben is, ugye ezt mondta Orbán. Az orosz... A török áramlat és a barátságvezetés esetében teljes szankciómentességet kaptunk. Orbán szerint időkorlát nélkül kaptuk ezeket. A Fehérháztól olyan infokének, hogy egy évre, a Szijjártó azt mondta, hogy nem egy évre, hanem időkorlát nélkül, a Fehérház még mindig azt mondja, hogy egy évre, vagy hát a Fehérházhoz közeli sajtók, ugye olyanok, mint a BBC, a Reuters, meg hasonlók. Hát most itt kinek higgyél, a Trumpéknak vagy az Orbánnak, azért ez nem egy könnyű játék. Valami lesz. És hogy mivel került ez nekünk? Hát kérlek szépen, 600 millió dollár, kb. 200 milliárd forint. Ez nagyon sok, nem? Értékben vásárolnak amerikai cseppfolyósított gázt, ugye, amit lehetetlen Magyarországra hozni. Tehát ugye mondta Orbán, hogy egyszerűen nekünk azt nem, nincs, mi az tengerpartunk, úgyhogy nem lehet. Látszik, mégis lehet. Mi rohadt sok mi? Pénz. De, igen. Igen, Oroszországtól évente 8-9 milliárd köbmétert veszünk, ha ezt 5 évre leosztjuk, akkor ez a 0,4 milliárd köbméter, ami hát 5% alatt van ennyi pénzért. Úgyhogy ez valóban elég drága, és hát eddig azt hittük, hogy meg se lehet oldani, de ezek szerint mégis meg lehet továbbá. Most gázt veszünk Amerikától? Igen, cseppfolyósított gázt, LNG-t. Hát biznisz, mindenféle szart veszünk, hogy veszünk továbbra is orosz gázt. Mi az olajat? Szóval orosz olajért amerikai gázt kell vennünk. Nem csak gázt, hanem fűtőanyagot is fog szállítani egy amerikai cég 114 millió dollár értékben, illetve szándéknyilatkozatot írtak, alá beszéltek meg ilyen moduláris nukleáris reaktorokkal. Ról. Ugye ezek ilyen kis pici reaktorok, amiket így le lehet rakosgatni, és akkor... Mindenki kártyében? Hát annál azért kicsit nagyobb. Na ennek az összege viszont egy kicsit azért már, tehát a maradék hajam is kihullott tőle. 20 milliárd dollár beszélnek, ami 6700 milliárd forint. Az azért... Az már egy kicsit drága. És azt is veszünk Amerikában? Nem, hát ez azért nincs leütve, ez inkább csak ilyen mondták. Van ennyi pénzünk egyáltalán? Mindig van. Mindig van. Szóval valakitől kapunk. Nem, várj. Azt érzem, hogy a világ összes pénzét megéri, hogy ne kéne az orosz olajról leszakadnunk. Ezek szerint eladósítjuk magunkat az amerikaiak felé, hogy nehogy az oroszoktól függetlenedjünk. Ennyi pénzért meg tudtuk volna oldani, nem? Azt is, hogy ne az orosz olajat használjunk. Hát ilyen ráfizetésnek hangzik, hogy amennyit spóroltunk az orosz olajon, annyivel... Igen. Hát igen. De jó, de ott a fölött... Ott azért csak lefelezik a magukét az Orbánék a meten keresztül, úgyhogy azért ezt nem lehetett volna csak úgy könnyen kijátszani. Meg hát ez a 20 milliárd dolláros cucc, ez inkább csak ilyen, ez azért nincs leütve, meg ezek még inkább ilyen, hát Amerikában is csak elkezdik bevezegetni, még ilyen, hogy nevezik ezeket? Próbaüzemben vannak. Tehát erről nincs semmi info, ezt csak így bedobták, ezt a 6700 milliárdos dolgot. Nem nagy pénz. Ez a nagy siker, hogy oda mentünk, hogy lehessen olcsóbb orosz olaj, ami nem tudom, hogy mennyivel olcsóbb, annyival nem olcsóbb. Hát olcsóbb, csak ugye tőzsde áron kell adni a MOL-nak, tehát kúra sok pénzük van belőle, ami ugye az extra profit adóból bemegy az államhoz. Értem. Jó, de akkor nekünk nem jó. A végfelhasználóként nem jó, igen. Értem, az jó. Szóval, hogyha nagyon sok pénzt költesz arra, hogy megkapjál valamit olcsóbban, akkor vajon olcsóbban kapod meg? Ez dönts el a néző. Annyiban jó, hogy a nukleáris fűtőelem az legalább ott ugye diversifikáció történt, már nem csak az oroszoktól veszünk, hanem ezek szerint az amerikaiaktól, ami oké. Okay. Lehet. Ezt kell venni amúgy, hát kell, jöjjön, oké. Okay. Akkor most már nem csak ezt vettük. Hány embernek vagyunk a csicskása már lassan? Mindenkinek. Jó. Kivéve Brüsszelnek, ugye a nagy ellenségnek, amiben tartozunk így földrajzilag. Mi az, ugye még amerikai hulladéktárási technológiát is importálnánk, források szerint 100-200 millió dolláros megállapodás. Amerikai hulladéktárolás? Hát ilyen fűtőelem. New Yorkban most vezették be a kukák. De nem ilyen nukleáris fűtőelem. Minden, inkább ők elvinnék és tárolnák helyettünk. Az még drágább lenne. Jó. Illetve Paks 2 mindenféle az amerikai szankció alól mentességet kap. Paks 2 az mióta? Hát ez a gödör, tudod. Áll egy évek óta, nem? Igen, igen. De arra nem vagyunk hajlandók lemondani, hogy az oroszok építsék. Ja, az azért hát túl. Ugye megkaptuk a szankciómentességet, hogy építsék az oroszok, de ugye nem építik, hanem egy gödröt sikerült csinálni, meg ugye más szankciókat függetlenül fennállnak, szóval, hogy nagy siker ez a magyar családoknak. Tudod, mi nem sikerült viszont? Na, mi nem sikerült? Miről nem volt szó? Hát a kettős adóztatás. Valahogy, amikor nem pénzt kellett ide csúsztatni, meg oda csúsztatni, akkor valahogy ez, ami akár jó is lenne az embereknek, azt nem sikerült. Ezt elfelejtették most pont. Hát azt most igen, úgyhogy... És ezt a végtelen pénzt elköltöttük arra, hogy mentességet kapjunk egy évre. Hát a fehérházi forrás szerint egy évre. Szijjártó azt mondja, hogy végtelenségig. Igen. Korlátlan időre. Uh-huh. Uh-huh. Akkor nem kell egy év múlva megint menni, most már két repülővel, na mindegy, érdekes. Ha majd behívat valakit a Szijjártó, hogyha ellentmond a amerikai Hát jó, de hát elnök. Értem, most már az a baj, annyiszor átvertek a Szijjártóik, hogy már nehezen hiszek nekik. Igen, de az a baj, ezt megkérdezték megint a fehérházat, ők még mindig ezt mondták, hogy egy év, hogy ott van az Orbánnak is meg kell szólalni, hogy azt mondta, hogy korlátlan időre való megegyezésre fogott kezet a Trump úrral. Jó, de a Trump úr meg azt mondja, hogy itt csúriba volt. Igen. Dönts el mindenki. Ki tudja. Vagy nem is mondja, hanem csak leszarja, hogy miről fogtak kezet. 466 milliárd forint elköltését vállalt az... Oh, Isten, nincs elég. Hát ez csak az LNG szerintem. Miért nincs elég izénk? Bajunk. Ó, hát de figyú, hát de... Amúgy úgy érzem, hogy lehet az, hogy úgy vezetni egy országot, hogy végtelen pénzt elköltesz azért, hogy az oroszok érdekeit kiszolgáld, és akkor ők ugatnak folyamatosan a szuverenitásról. Szóval ez nem jön össze nekem. Ugye, annyira, mert ennyi pénzből már ötször leváltunk volna az orosz olajról, és hosszú távon mindenki jobban járt volna, de lehet, hogy ez csak én gondolom. Hát ez senkinek nem érdeke. Hát hogyan lehet a magyar népen kívül, az elitnek biztos, hogy nem. Ádám, nagyon jól tudjuk Vincent törvényét, hogy a Magyarország, a magyarok, az Orbán Viktor is a családi körét jelenti, nem pedig téged, engem, ugye, mint hazárok, vagy hát honfitársak. Mindenkinek figyelmébe ajánlom, aki szerint már loptak eleget, ezért tartsuk meg őket, mert ők már loptak eleget. Láthatóan nem loptak eleget. Eleget, mert még itt is még van mit ellopni még. Sosem elég. Na majd a lopásra még visszatér. Na de mi történt még? Orbán szerint Amerika pénzügyi védőpajzsot ígért Magyarországnak a spekulációs támadások ellen. A soros ellen? Hát meg a bankárok ellen, ugye, akik azt mondják, hogy a Tisza miatt erősödött a forint. Ez mit jelent a gyakorlatban? Tudod, mit jelent? Valószínűleg hitelt jelent. Ugye, a Válasz online szombaton arról írt, hogy információk szerint úgynevezett swap line létrehozásáról döntött Trump és Orbán, aminek lényege az, hogy az Egyesült Államok és Magyarország jegybankja valutát cserél egymással, ami potenciális hitelként is megnyílik a másik előtt, azaz valutából költeni is lehet, de ez az összeg akkor már hitellé válik, tehát kamatostól kell visszaadni. Jó kis hitel, de az... mit mondott erről a vityú? Hallgassuk meg, igen? Megmentett minket a Viktor a brüsszeli spekulánsok ellen. Nem, a hitel a kedvencük, imádják, legjobb. Hát már elfogyott a mi pénzünk, úgyhogy most már másét is. Nézzük, kettőd. Mit mondott a... Hú, ez ki is? Ez a Velkovics. Fú, Geci, hány propagandistájuk van még? Mind. A miniszterelnök tartott egy rögtönzött kormányinfót, ahol pontosított részleteket, illetve új információkat is közölt a washingtoni tárgyalásokról. Elmondta például azt, hogy ez a bizonyos pénzügyi megállapodás, ez tulajdonképpen egy pénzügyi mentő, vagy védőcsomag. Miért kell nekünk mentőcsomag? Nem tudom, annyira erős a gazdaság, és az egyetlen kormányozni képes erő uralja ezt az országot. Én nem tudom, miért kell mentőcsomag. A mentő az színét, hogy egyébként fuldoklik valaki, igen, akkor dobják be. Hát köszönjük Velkovics ezt a rávilágítást. Amelyben ígéretet tett az Egyesült Államok arra, hogy segít Magyarországnak, és ez például arra is jó lehet, hogy a Brüsszelben visszatartott pénz. Azt szeretem ennek a koncepciót itt a videón, hogy a fején van a felirat, és itt felül rengeteg üres tér van, minden elég lenne. De aranyos, jó, persze. Okozta galibákon, átlendüljön Magyarország, meg egy csomó minden másra is. Hát jó, ez jó, nagyon választékosan megfogalmazta Velkovics újságíró. Na, nevedd le, még van egy móka. A már védőpajzsról van szó. Ez valakinek feltűnt a Redditen, hogy ez egy nagyon ismerős, nem hiába élünk az Orbán Gyurcsán rendszerben. Ez a hitel lehetőség, ez egy védőpajzs. Tegnap én kötöttem az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is. Elrettentő erőt akartunk szervezni magunk mögé. Azt akartuk, hogy azt lássa a világ, hogy aki Magyarországnak neki jön, az veszíteni fog ebbe a csatába. Nekünk olyan szövetségeseink vannak, akik mellett esélytelen minket megtámadni. Az, hogy Magyarországot, vagy a magyar valutát meg lehet támadni, vagy a magyar költségvetés nehéz helyzetbe lehet hozni, vagy a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról lehet folytogatni, ezt el lehet felejteni, ennek vége van. Biztos vége van. Az, hogy hitelből megvédjük magunkat, el lehet felejteni. Ugye nem neki kell már visszafizetni, úgyhogy végül is jogos. Mi tudjuk, hol a helyünk. Nem mondtuk igazat. Egy rugóra jár az. Ugye a Gyurcsány a sátáni IMF hitelekről beszélt, Orbán itt már a béke Trump hitelről beszél. Ugye ez hitel, a EU-s pénzek meg én úgy tudom, hogy nem hitelformában jöttek volna, hanem visszatérítendő támogatásként, szóval, hogy azért, ha a magyar emberek szemszögéből nézzük, akkor ez egy meglehetősen rossz választás. Vagy ha bármilyen józanészt nézünk. Ez érdekes, hogy ezt most meg lehet kérdezni, hogy akkor szerint Gyurcsánynak igaza volt. Mondjuk most már szeretik a Gyurcsányt, ha jól tudom. Már visszasírják. Most már nem annyira rossz a Gyurcsány, hogy van. Ja, igen, hát ez a magyar például sokkal rosszabb. Sokkal rosszabb, mert táncolt. Még az tisztességes táncolt lányokkal, nem lényeg? Nem táncolt a lábuk között. Ja, igen, és ez sose bocsátja meg már a több millió ember. Sose bűnöző bedobott egy telefont, amit senki nem látott, meg se találták. Pedig feltúrták az egész Dunát. Pedig az egész magyar katasztrófa védelem túrta az Dunát, de hát nem találták meg. Úgyhogy ez történt állam, képzeld el, nagyon jó dolgok történtek. Aj, Istenem, miért gondoltam azt, hogy elmennek és valami jó lesz, és nem rengeteg vállalás és hitel, amivel hazajönnek. Hát folytogatják, szegény Orbánt lopott, vagy hát így nem túl jól diszponáltak az EU-s pénzek között, azért ezt elzárták, ezért nem megy a magyar gazdaság, a Covid óta nulla növekedés van, valamit muszáj volt csinálni. Egy kis hitel, amiből hát még a választásig fel tudják. Azt akartam mondani, hogy a magyar gazdaságot pörgetni, de igazából gondolom, csak szétlopnak mindent. Áprilisig lesz 16. havi nyugdíj, meg fegyverpénz megint, meg mi lehet még, ugye Katát gyorsan visszahozzák, mert milyen jó volt a Katar, nem tudom, kitörölt el a Gyurcsány, Magyar Péter, Brüsszel, az ukránok, ki tudja. Várom már, hogy milyen osztogatás jön. Ja, hát, igen. Jó, van ez így. Mi ez? Ha már ennyi pénzünk van, akkor Seattle űrállomás építés. Azt mondta, hogy beszállunk egy űrállomás építésbe. Igen? Igen, az a kormány, ami a magyar kórházakban a WC-papírt nem tudja berepíteni, az most a világűrt fogja meghódítani. Amúgy ez, nagy segítség ez a... Ez nem ilyen kommunista izé, ezek a nagy beruházások, ezek űrállomásból építünk, ez a rohad le körülöttünk minden, és akkor így tapsolnak az emberek, majd ott kell lenni mindenkinek kötelezően az űrállomás megnyitóján, és így tapsolni, meg a gyerekkórusot fog énekelni. És beszélt mond az orvos, és mögött így írnak a tábornokok. Mik az eredmények? Ez most vagy a megyünk egyre mélyebbre, vagy a végjáték, remélem az utóbbi, de hogy ez már röhelyes, hogy egyértelmű, hogy ágazatok rohadtak le, és közben űrállomás építés. Én nem tudom, hogy ez kinek szól? Tehát, hogy akik tisztások, hogy visszajön a nemzeti identitás... űrállomás, milyen nagyok vagyunk, akkor én mégiscsak a Fideszhez szavazok, hát akkor minden jó. Amit nem... látok a boltban, amit látok iskolákban, az egészségügyben, a MÁV-on, hogy semmi nem működik, az biztos csak egy ilyen balszerencse. Hát a űrállomás biztos, hogy lenne mit, mire költeni, ha csak a MÁV-ot nézzük. És ez nem is Magyarországon, hanem Amerikában szállunk be valami űrállomásba, de hogy így... A űrben végrehajtott kísérletekben a magyar gazdaság nagyon sokat profitál. De hát mondjuk profitálna még nagyon sokat, mondjuk az EU-s pénzekben. Abból lehet, igen, igen. Vagy a korrupció egy kicsit visszacsorbításából. Igen, a korrupció a 20%-kal csökkenne itthon már egy óriási levegőt. Tudod, miben segítene még a gazdaságon? A oktatás. Na. Tudod, hogy ne ilyen... funkcionális analfabétákat termeljen ki a magyar oktatás, hanem... De akkor ki fog szavazni a Fideszre? Hát senki, igen, ez a probléma, de hogy lehet, hogy esetleg nem csak akkumulátorgyár, meg autó, nem tudom, szélvédő összefúró üzem lenne itt, hanem mondjuk akár egy űrállomást is csinálhatnánk. Na mindegy, Fidesz, ugye ez nem volt annyira célja. És ezek szerint ezután se, mert hát az oktatás az továbbra se élvezi ezeket a pénzeket. Most űrállomásra van pénz, iskolára nincs, úgyhogy minden. Igen. Ó, Ráhel is megjelent a Washingtonban. Megjelent, ezt nem is tudom, miért raktam bele. Hát na jó, az, hát úgyis ott lakik. Ott lakik, igen. Igen, akkor beugrik az élgála vacsorára. Igen, az a kifinomult. És hogy milyen érzés amúgy a Orbán Ráhelnek, hogy egy kommunista lett most a polgármestere, vagy az lesz? Nem tudom. New York első Z-generációs polgármester felesége? Nem ugye a csávó is Z-generációs, nem? Vagy nem tudom. Hát a Z. Vagy Y? Millenial? Na mindegy, az a lényeg, hogy... A Z az nem van nálunk fiatalabb? Hát biztos nem fiatalabb nálunk. Nem, ő egyidős velünk, amúgy azt néztem. 31 éves? Atya úr. Azt... Vagy ez a felesége? Nálam még fiatalabb. Várja. Nem. 28 éves a felesége. Jó, szóval amúgy nagyon érdekes pont, hogy szerintem éppen az látszik, hogy azért elkezd erőre kapni a baloldal ezután a Trump időszak után. Hát igen, New York a nagyvárosokban. Nagyvárosok, igen. Hát igen. Hát... De legalább most már kezdenek kialakulni új arcok, nem csak az ilyen ezer éves emberek, bár azért Bernie-t adtam volna, de hogy érdekes, hogy... Hát igen, az nem baj, hogyha valaki ezer éves, hogyha a kognitív hát igen, a Bernie-nek. Szinte még ott van, igen, Biden meg a Trump azért már nem annyira éles kés. De visszavonult a Nancy Pelosi, nem tudom, vágod-e, 87 éves, olyan nagy demokrata, nagy kutya, ő a világ legjobb befektetője. Igen? Hát valamiért mindig tudja, hogy mibe kell rakni a pénzt, igen. Na mindegy, ez aki tudja, tudja. De amúgy de nem csak arra azt akartam, hogy itt teljesen más, hogy használják az internetet már, ez a csávó is ilyen teljesen, ilyen fél év alatt jött föl így a pár százalékból abban, hogy megnyerte konkrétan, és az az érdekes benne, hogy vele a demokraták se tudnak pont mit kezdeni, mert az ilyen ős demokratáknak is hát nem tetszik amúgy. Gondolom az a félreértés, hogy a Amerikában a demokrat az Magyarországon egy jobboldali párt lenne. Tehát, hogy ott Amerikában van a konzervatívok, jobboldali párt, meg a demokraták, akik szintén jobboldali párt, nincs baloldal egyáltalán. A Bernie féle szárny volt a baloldal, de hát azt gyorsan igen, de... kirúgták a lábát, nehogy véletlenül a nagy cégek. Akkor azért van, hogy nem tetszik senkinek, hogy így a milliárdosokat akarja csesztetni meg a nagyvállalatokat, és akkor ez így igazából se a demokratáknak, se a republikánusoknak nem érdekel, csak az embereknek, és ezért így húzzák a szájukat rá eléggé, mert a milliárdosok ugye, akik Amerikában pénzelik a pártokat, azok ellen is hadjáratot hirdetett, és akkor így ez nem tetszik nekik. Uh-huh. Hát igen, az internet korábban már máshogy is el lehet érni az embereket, nem csak milliárdosok pénzeivel. Ugye ezt látjuk épp Magyarországon is, nem csak a beleöntött pénz az, amivel el lehet érni az embereket. Ha már interneten elért emberek. Miután vége lett az epizódnak, és tehát itt a szép pénteki nap, tovább durvult ez az adat szivárgás, lopásos ügy. Mi történt? Képzeld el, az történt. Na, mesélje. Hogy megjelent egy interaktív térkép erről a 200 emberről, akik elvileg ebből a szivárgásból kikerültek. Tehát őket felrakták egy térképre, ugye nyilván azokat, akik megadták a lakcímüket esetleg. Tehát a listázás egy extrémes szintjére léptünk, térképre kerültek ezek a rohadt imperialista, államellenes, ja nem, várj, ezt 50 évvel ezelőtt kell mondanom, parlamentális demokráciában élő emberek, akik esetleg más véleményen vannak, mint a Fidesz kormány. Akár hiszed, akár nem, a narancssárga origón jelent meg az Indexen, először ez a térkép. Hoppá, csak nem. Hát. Az index. Már megint az index. Nagyon belehúzott amúgy. Igen, a választásokra egyre inkább bevetik ezt a nagyon jó kis fegyvert. Ugye az index, sőt még először gyakorlatilag az összes jobboldali konzervatív újság, ezeket be is linkelte ezt a térképet. Be is linkelte? Be is linkelte. Na szép. Sőt, amúgy a magyar nemzeteset nincs meg, valahol ott van. Mindenki megkeresheti ki, aki Tiszás az utcájában vagy a falujában. És itt van, hogy itt lehet böngészni a térképet. Annyira hülyék voltak, ezek a nyomorultak, hogy ezt a mondatot már nem tudták letörölni. Az itt nyilván egy link volt, amikor még nem szóltak rájuk, hogy ez egyébként törvénytelen. Amit ők ugye később kis hangsúlyoznak, ez nem így történt. Nézd, itt van, hogy a térképre, amit a NAI állásfoglalása szerint nem közölhettünk, hiszen azzal adatkezelőké válnánk, az Index bukkant rá. Index. Bukkant rá. Igen. Így ment az interneten, és így szembe jött vele. Így, csak így azok az újságírók az Indexnél ott belebukkantak. Hát sajnos ugye nemzet is, magyar nemzet itt szólnék, hogy ez azért elég árulkodó, hogy ti is megosztottátok. Remélem, reppentek a jelentések. Aha, tehát itt a Magyar Nemzet timeline. Hát ők azért annyira nem izgulták túl, tehát hogy a térképre ott még 16:56-kor meg lehetett nézni, aztán másfél óra múlva eltűnik, utána arra két órára még a NAI állásfoglalását is beleszőtték. De így mintha egy sértődött lenne, hogy megmutatnánk a hülye Tiszásokat, de hát a hülye NAI... Igen, nem engedik őket, pedig már ott lehetnétek a, nem tudom, Vasvillával, vagy dörömbölhetnél a szomszédnál, hogy maga Tisza szimpatizáns? Hogy képzeli ezt a nemzeti kormányunkat így elárulni? Úgyhogy ez egy szintlépés, még az előző szintlépéshez is, ugye ez most már a listázás interaktív térképre való tétele, ez igazán... Ezért kommunizmusban könnyeztek volna az örömtől, hogy ilyeneket meg van internet. Csinálni. Igen. Igen, hogyha ilyen, hogy elmondta volna valaki nekik a Rákosiéknak, hogy hát amúgy interaktív térkép, bárki rákereshet, és ez csodálatos, fantasztikus. Minden nemzetárulót megkereshetünk. Az a szomorú, hogy most én nem regisztráltam, de az én nevem kikerülne, vagy címem, és nem tudom, bekapogna valaki, hogy Tiszás, engem nem érdekel, meg az én megértésemet, ez egyáltalán nem befolyásolná sembe, de aki például tényleg egy kis községben él, és nem tudom, az önkormányzatnál dolgozik, tanár, óvónő, tudom, konyhás néni, azokat igaz, csak meg lehet ezzel fenyegetni, vagy akár elveszítették a munkájukat, ugye, amiről beszéltünk pénteken. Lesz is valószínűleg példa, ne? Igen, valószínűleg lesz is erről példa, vagy nem lesz példa, de ez egy ilyen, tehát elgondolkoznak, hogy hú, hát ezt akkor lehet mégse kéne ilyen dolgokat csinálnom, ugye, mint letölteni egy applikációt, ami ugye egyáltalán nem tiltott, tehát mi a jogalapja ennek a megbélyegzésnek, de hogy ez a félelemkeltés, ez itt akkor most már hivatalosan is elindult, de nyilván már pénteken elindult, hogy tudunk rólad, tudjuk, hogy igen, nem tudom, nem vagy fideszes. A térkép lekerült, de azóta létrejött vasárnap egy újabb honlap, ahol lekereshető volt minden annak. Hát igen, egy ilyet összedobni egy-két óra alatt meg lehet, szóval, hogy nyilván ez most már kikerült, ez kint is van, lehet jelenteni a dolgokat. Sok feljelentés volt amúgy. A Schulz Nóra, ugye aki itt volt műsorvezető, mi együtt néztük meg ezt a Tisza appot, és ő is regisztrált emiatt, és ő csinált egy videót arról, hogy nekik kerültek, és hogy feljelentést tett, hogy nála meg tudjátok nézni, hogy kell ezt a feljelentést megcsinálni. Sőt, van egy feljelentés minta, Helsinki Bizottság, úgyhogy ezt majd nem tudom, be lehet linkelni esetleg a leírásba. Uh-huh. Mindenképp ajánlom, tehát aki felfedezte magát, vagy akit a Promenát 24, ugye, vagy a vadhajtások, vagy tudom is, milyen undorító, takonygerincű emberek belistázták, azok nyugodtan tegyenek feljelentést. Amúgy most jó sok feljelentés ment, szerintem kíváncsi, hogy mit kezd ezzel a rendőrség. Mert érdekes, hogy csak így eszembe jut, hogy amikor ez kicsit feltűnő, hogy nem annyira aggódnak ezért a magyar állam, nyilván, vagy a Fidesz nem annyira aggódik ebben a kérdésben, valószínűleg kicsit azért is, mert benne vannak nyakik, mert más nem magyarázza, de hogy emlékszem, amikor mindig az jut eszembe, amikor kiszálltak ahhoz az idős nénihez, aki kommentelt a Facebookon, az lefoglalták a gépét, meg minden? Hát igen. Igen. Igen. Tekesek. Tekesek, lefoglalták a gépét egy komment miatt, és érdekes, hogy 200 ezer embernek kiszivárog az adata, interaktív térképet csinálnak belőle, lehozza a propaganda médiájuk, stb. Na, az a durva, hogy igen, hogy a propaganda média magyar nemzetestől, indexestől, origóstól, vadhajtások, Promenát 24, ezek konkrétan nyíltan törvénysértetek azzal, hogy listázni kezdtek, és megosztottak ezek a dolgokat. Én nem hallottam arról, hogy kiment volna a rendőrség, lefoglaltak volna a gépeket tőlük, pedig ugye nyilván felhasználják az adatokat. Tehát, hogy az törvénytelen, hogy te felhasználod ezeket az adatokat. Bizonyos újságírói feladata, ami föl lehet, tehát arra, hogy kinyomozd, hogy ez valós lista, oké, de ők nem ezt csinálták, hanem elkezdtek listázni, meg hívogatni embereket, az egyáltalán nem oké. Tehát, hogy az a durva, hogy ők itt gondolom érzik azt, hogy érinthetetlenek. És erre amúgy vissza még, hogy emlékszel a Juhász Péter, ő interjút csinált egy emberrel, aki megnevezte úgy, hogy Zsolt bácsi, vagy nem nevezte meg Zsolt bácsit, de hogy egy sztorit mondott erről. Furcsa volt, hozzá is ki tudott menni a rendőrség, és lefoglalni mindenét, és kihallgatni. Valahogy a magyar nemzethez, meg a Promenát 24-hez, akik magyar állampolgárokat listáztak, raktak ki a címüket. Meg, úgy, meg a Promenát megkerest, hogy hol dolgoznak. Hol dolgoznak, igen. Tehát, hogy hozzájuk valahogy a rendőrség, hát nem ment ki. Nagyon meglepő. Nagyon meglepő. Biztos nagyon dolgoznak rajta. Ugye ez itt már, mondjuk a fideszes, hogy mindegy, de hogy azért próbálok egy értelmes fideszes, Isten, nehéz elképzelni, de hogy itt azért itt sem érzik a kettős mércét az állam részéről, ami oké, valaki, nem tudom, állampolgárként kettős mércét használ, hát ez szomorú, de hogy előfordul, emberként elfogultak vagyunk, de egy állam, amik törvényeket kell, hogy betartasson, ott már nincs ilyen, hogy kettős mérce. Az a baj, hogy aki szerintem fidesz szavazó, ugye már többsége. Tehát amiről beszéltünk, hogy ez a szocializmusban rekedt, vagy abba a szocializálódott ember, és szerintem nekik az a normális, hogy van a jó vezető, ott a dagi, és akkor ő az állam, és amúgy mindenki más csak őt bántani akarja, és erre a Fidesz is rájátszik, nyilván egy állampárt már Fidesz, és ebben nem gondolnak bele, mert ez a normális. És ez a szomorú. Egyébként igen, Orbán Viktor egyáltalán szólalt fel az iránt, hogy lehet az, hogy jobboldali médiumok magyar állampolgárt, ugye neki honfitársait, előbb még honfitársunk volt, most nem emlékezik meg rólunk most Orbán Viktor. Most még Mámorban van a nagy hitelgyőzelem, igen, fantasztikus. De tudod, ki nem szólalt még meg? Zsákfos, vagy Szatyorfing, igen, a súlyok? Igen. Legnagyobb közjogi méltóságunk, a köztársasági elnök. Hát megnézhetjük, mi a legfrissebb ugatása. Az most nincs kint, ugye? Benn van a súlyi. Tamás, mint kiderült egy nagy nyomozások után. Megfelelted a nemét? De amúgy igen, pont pénteken, mi a franc a neve? A súlyok, de hogy mi? Na lássuk, felszólalt-e ezzel a rat megbélyegzés ellen, amivel az országot... Nem. A zene mindannyiunkhoz szól, minden lelket megérint. Jó? Jó, hát biztos más történt előbb. Jó, alatta. Nem. Legyen a zene mindenki. Nem. Oké. Okay. A tenger megtanította arra, hogy a szabadság egy... Jó, ez van idézet, gondolom nem. Oké. Okay. Az ENSZ második szociális... Jó, nem. Szociális fejlődés alapja béke. Oké. Okay. Okay. Kenyában volt. Kenyában kezet fog. Oké. Okay. Jó, hát ez már november 4. Hát ez már előtte van. Hát a köztársasági elnöknek sem volt fontos, hogy felszóljon a 200 000 magyar honfitársa, alias Poloska listázása ellen. Ugye amikor a fiatalok mocskos fideszeseznek koncert alatt, akkor neki meg kell azonnal ki kell nyitni a pofáját, rögtön meg kell védeni a magyar ugye, hát kormányzó, a Fideszt, igen. De hát ebbe az esetben azért mélyen hallgat ez a nagyon jó ember. Ez mi ez a hír? Ha már megszólaló, ugye a kúria elnök is megszólalt, a vadhajtások ugye listázta bírókat, akik letöltötték ezt az appot, és ő azt mondta, hogy ugye nem a bírókat ért támadást utasította vissza, hanem azt közölte, készen állnak a megfelelő eljárások lefolytatására, de szükség van arra, hogy meghatározott személyekre vonatkozó pontos blablabla. Ugye itt arról van szó, hogy a bíróknak ugye pártatlanak kell lennie, pártokban nem semmilyen tevékenységet nem folytathatnak, ami oké, de az, hogy letöltesz egy applikációt, az ebben nincsen benne, ugye ez nem vesznek részt semmilyen pártrendezvényen vagy pártműködésben, azzal, hogy ők nekik van egy preferenciájuk. Hogy ezek DPK-ba beléphetnének. Az alapíthatnának is szerintem, igen. Talán. De hogy igen, a kúria elnöke nem a bírók védelméért ment, hanem beleszállt ugye a bírókba, ez ugye megint a leszámolás, meg a megfélemlítés egyik eszköze lehet, mert semmi nem tiltja azt, hogy egy bírónak egy legyen pártpreferenciája, kettő letöltsön egy applikációt. Feketőves Segnyaló Varga Zsé, őről is kikeresgéltem, amúgy róla nagyon sok cikk van. Igen. Erről a palimadáról. Igen. Emberről. Ugye ő alapból nem is lehetett volna kúria elnöke, de a Fidesz azonnal törvénymódosított, hogy lehessen. Nem volt elég bírói tapasztalata, vagy hát... Akkor fontos volt, hogy ő legyen, mert ő hűséges. Igen, ő volt az, aki jogerősen elmarasztalták Varga Zsi András egy kúriai bíró felfüggesztése miatt, és menjünk le? Ugye miért függesztették fel azt a bírót? Miért? Itt van, Kovács Andrással szemben 2004 őszén azután indított eljárásokat Varga Zsi András, ugye feketőes baromarcú, hogy egy tanulmányban, amelyben a közlését is megtiltották, kritikákat fogalmazott meg az általa tapasztalt visszásságok kapcsán a kormány számára kényes politikai ügyekben is ítélkező tanács feloszlatásával kapcsolatban. Egy bíró azt mondta, hogy nem jól mennek a dolgok, tehát kiállt az igaza is ellen, ő meg felfüggesztette. ami egyébként, mint utólag kiderült, nem volt jogában, és egyébként kapja be a faszt. Kúria elnöke a kritikák hallatán előadás közben kirohant a teremből, és hazarendelte kollégáit is. Ugye, igazi nyomorult, közelítsünk rá a fejére, azért mindenkinek égjen bele, a Kúria elnöke kiszaladt. Tényleg emlékszem, kiszaladt a kritikákra. Hát kiszaladt a kritikák alól, gratulálunk, a Kúria elnöke. Azt tudom, hogy a parlamentben is, amikor majd megint a következnek lesz ilyen azon, hogy kérdések orrája, egyszer csak így meg se tudjon, és így kiszaladjon. Vagy a Gulyás a kormányinfóról. Az már egy új szint lenne. Na mindegy, hát itt feloszlatná a kormányinfó. Ilyen romantikus szemekkel az Orbán Viktor nézi, hogy ott egy segg, amit lehetne nyalni. És ugye jó, még az volt, hogy... Csak éppen elfordult az Orbán is nyalni a Trump seggé. Ja igen, hát, de jó, de akkor pont a segge az egy szabad préda. Ja, jogos. Úgyhogy itt lehetne egy ilyen human centipedet csinálni. És akkor mi volt még, hogy ja igen, itt az volt, hogy ugye a bírók nem emelték a fizetésüket hosszú évekig, és akkor a Varga Zsé. A 24.hu birtokába jutott dokumentum szerint Varga Zsé András Kúria elnök tavaly novemberben egy külön megalapodást kötött Tuzson Bence. Tuzson, még egyszer elmondom, Bence. Mi az igazságügyi miniszterrel, amely szerint a Kúrián dolgozó bírák jóval nagyobb fizetés emelésben részesülnek, mint az alacsonyabb szinten dolgozó társai. Hát igen, ilyen egy igazi vezető, minden elismerésem Varga Zsé András. Ezt jobb helyen árulásnak hívják, kommentálta a Kúria megállapodását, az a bíró, aki megosztotta velünk az eddigi titokban tartott megállapodását. Hát igen, ilyen jó emberek vannak a magyar közigazgatásban. Miért nem? Vajon miért nem derül ki az a Zsolt bácsi, ugye? Vagy vajon miért nem megy elő semmilyen ügy? Hát ezért, mert a Fidesz az összes segnyalót betette a létre minden szintjére. Érdekes, hogy amikor az emberek még demokráciázzák, az ó, jó, de meg a demokráciának az egyik alapja kéne, hogy a hatalmi ágak szét vannak választva, de egyértelmű már, hogy a bíróságok, vagy a... Itt hát azért... az, hogy a legfelsőbb bíróság elnök, a Polt Péter, aki ugye előtte nem is volt legfelsőbb bíró, de hogy Fidesz tag volt, és kikerült még be az a hülye honvédelmi miniszter, mi ennek a neve? Akiről van a kép, hogy így úgy tartja mi az távcsövet, hogy nincs levéve a lencsőre. A kép a Bushról is van. Lehet, hogy nem igaz. Mert a Bush híresen nem a szíri volt híres. Na mindegy, szóval, hogy igen, ő is, hát ugye Fidesz tag volt. Hende Csaba, igen, ő is alkotmánybíró lett. Érte is törvényt kellett módosítani, ugye, hogy lehessen, mert egyébként valószínűleg annyira képzett, mint én. De hát ugye nem az a fontos, hogy valaki képzett vagy jó szakember legyen, hanem hogy hű legyen ahhoz a sekhez, amit Varga Zsé András olyan fényesen tisztára nyal minden nap, amikor teheti. Magyar Péter szerint Varga Zsé András alkalmatlan Kúria vezetésére. Hát a magyar törvények szerint is az volt, csak ugye meg kellett változtatni. Törvényben volt, hogy alkalmatlan. Igen, olyan, mint az Ádámról, hogy törvény, vagy mi az nem törvény volt, bocsánat, az bíró mondta ki, hogy nem vagy hazáruló, hát a Varga Zsé az törvény szerint alkalmatlan posztjára. Igen. Hát igen, mindez föl... Ja. Hát ja, igen, hát igaza van a Magyar Péternek, csak hát a törvény az változtatható, úgy látszik. Igen, a törvény az én vagyok. A törvény az nem arra van, hogy így hozol egy törvényt, és akkor így meghatározol a kritériumokat, és akkor az alapján választasz embert, hanem választasz egy embert, és így a törvényeket így hozzá. Igen. Hát a Koncsófia is beszélhetne, igen. Nálunk ez így működik, ugye a párthűség a legfontosabb, az, hogy... Fú, geci, van mit helyre rakni ebben az országban, amúgy azt érzem. Amúgy hatalmi ágak szintjén a végrehajtó ág is azért nem áll a legjobban. Hát egyik se. Nem, egyik se. Ez már nehéz. A törvényhozás is annyira, mert ugye úgy hozzák a törvényt, hogy a pártkatonák átszaladjanak rajta, vagy átnyeljenek rajta. Negyedik hatalmi ág, ugye a média lenne, ami nem hivatalosan, az se olyan jól, amikor 80% az állami. Szóval ilyenkor azért elgondolkozik az ember, hogyha ennyire le van számolva már a demokrácia, vagy itthon. A jogállam. Mert ezt nem lehet demokráciának csúfolni amúgy szerintem, mert akkor majd, amikor lesz tényleg demokráciánk, akkor azért összehasonlítható lesz, hogy milyen egy olyan. De vagy emberek még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy de azért ez legalább azért demokrácia, azért feltűnően messze van tőle. Hibrid rezsim. Szépen lassan elmentünk a nagyon más irányba. Igen. Ettől függetlenül mindenki tegye meg a feljelentést minden ellen. Tehát ugye főleg a lakálymédia ellen, mert ők azért biztosan törvényt sértettek, de ugye lehet jelentgetni ezeket az oldalakat is, ahol kikerülnek. És ha már... Nem, csak azt akartam mondani, hogy ilyenkor mindig az van bennem, hogy ennyire nincs demokrácia, akkor vajon mennyire bízzak majd egy választásnak a tisztaságában, és hát nem sok reményem van ezzel, de... Hát... Főleg, hogy ugye most úgy megy a matek a választásokon, hogy egy 2-3%-os tiszta győzelemnél még a simán a Fidesz többséget szedhet össze. Ahogy egy normális demokrácia. Hát, ahogy egy normális demokrácia. Mondjuk az Amerikában is átvitt szokott lenni, hogy igen, a demokraták megnyerik a populár vótot, és aztán elvesztik a választást. De itt majd, azért ugye... egy kisebb országban azért ez könnyebben meg lehetne oldani, hogy ne legyen ilyen. De hogy úgy, nem úgy van, hogy a, még, a, még a választókerületekkel bingizniük kéne a Fidesznek, csak nem fognak. De bingiztek egy fél éve. Hát jó, de még lenne törvényileg. Ugye, még muszáj lenne, igen. Muszáj lenne törvényileg. Talán Tolna meg Somogy megyében van, ami a másfélszeres se tér a szavazatuk, és azt már akkor is meg kellett, sőt, ezt már az előző választásnál is javítaniuk kellett, nem csinálták, pedig törvényi kötelezettség, és most fél évet talán megint átrajzolták, és akkor se csinálták meg, de Budapestet, ahonnan körülbelül a matek szint egyet el kellett volna venni, kettőt vettek el. Aha. Tehát, hogy ugye majdnem betartották a sehetőményeket, de csak fél ez alapján már meg lehet majd támadni a választást. Akármilyen eredménye. Ja, és akkor majd a Varga Zsé, András, meg a többi szarhaszú fog fölött, ugye a Polt Péter, a alkotmánybíró, tehát hogy azért abban a támadásban papírkarddal mész neki. Ha már hatalmi ágak, és rendőrség, akik razziát tartanak például a Magyar Nemzetnél vagy az Indexnél. Nagyszobás drograziát tartottak a rendőrök egy budapesti klubban. Hát itt azt összekeverték az Indexet? Itt van, hát nem biztos, mert ugye az történt, hogy ebbe a Dojo klubba kimentek a rendőrök, rengetegen, kb. Mindenki ott volt, és mindenkit igazoltattak, illetve megnézték a pupillájukat is, lemérték a pulzusukat, ugye ezek ilyen híresen megbízható értékek, főleg amikor egy rendőri razzi alatt, hogy akkor általában nyugodt az ember, és a pulzusa az alacsony. Igen, ezeket megnézték, az értékeket, és ennek magas volt a pulzusa, vagy a pupillája gyanúsan viselkedett, ok, azt bilincsbe verték, és elvitték a rendőrségre drogtesztre, ha már megfélemlítés. Akinek magasabb volt a pulzusa, azt bevitték a rendőrök. Másoknak pisilni kellett két nő előtt. Igen. Pedig még a férfi mellett sem könnyű. Szerintem ez inkább nőkre igaz, mindegy, Tomi volt. Mármint hát Partizánon van kint egy videó, ott ez egyik érintett beszél róla, ő nő, ő azt mondta, hogy egy nyitott ajtónákat pisilni, és egy női rendőr volt ott. Bár egyébként, hogyha a rendőrök viszik, tehát elkapnak a Dojo klubba, és bevisznek bilincsbe, akkor nem tudom, mitől tartanak, hogy van nálad egy ilyen pisiszet, tehát úgy ezt bulizni, hogy van egy ilyen műpisi, tehát hogy ez amúgy érthetetlen. Illetve hogy a rendőrök nyilván ugye van videó, emberek elkezdik videózni őket, és akkor mondták, hogy nem lehet videót csinálni. Ezt mindenki felejts el, a rendőrök azok kiemelt közszereplők, nyugodtan videózzátok, ahogy ők intézkednek ellenetek, és ne hallgassatok rájuk, mert hazudnak. Ezt jó megegyezni a rendőrökkel szemben. Mi az, nem szabad ellenállni, de felvenni nyugodtan szabad. Én ajánlom a Partizán videóját, ott a Helsinki bizottságból egy nálam szakavatottabb ember azért mesél erről, hogy mit lehet, mit nem, és mit csináljatok, mert hajlamosak visszajönni a rendőrök, és utána ugye olyankor az van, hogy a rendőrök írnak egy jelentést, amit a rendőrök felülvizsgálnak, és aztán a rendőrök eldöntik, hogy mi volt, tájékozódjatok. Hát legalább erre volt idő most. Erre volt a Matolcsi Ádámot valahogy, ez sajnos évek után se sikerült bevinni, meg a Somlai Bálintot, meg a Promenát 24-eseket, vadhajtásokosokat. Nem, hát ez hát egészen meglepő. Juhász Péterhez, meg bulizó fiatalokhoz ki tudtak menni a rendőrök. Hát mi van? És igen, hát szörnyű, mert lehet, hogy így bevett valami drogot, és táncolt volna reggelig. Hát ezt csinál, igen, amúgy 16 embernél egyébként volt kábítószerfogyasztás. Engem jobban zavar az, hogy a Matolcsi Ádám kirabolta a Magyar Nemzeti Bankot. Az, hogy valakik jól érzik magukat, az kevésbé, de hát ugye nyilván ne drogozzatok. Drogellenes, értem. Bár mindig furcsa, amikor már végfelhasználókat basztatják, ahelyett, hogy a maffiával számolnának, de csak ugye azok is ők. Ez az, ami a legkevésbé sem zavar. Valami buli helyen valaki, nem tudom, valamit bevet és táncolt. Ennél tényleg hasznosabban el lehetne tölteni a rendőrök idejét, akiknek szerintem így is kevés van, mert láthatóan milliárdos lopásoknál és 200 ezer ember adatainak megadásánál arra nincs idejük. Arra nincs. A Magyar Nemzet, ez nem lehet kimenni, hiszen két hete folyamatosan listázzák a magyar embereket, bevallottan, hogy a Promenát 24-hez. Ráadásul ott még egy rendőr öngyilkos is lett, miután elkezdte baszogatni a Promenát 24. Annyira azért még sérintette meg ezek szerint a rendőri vezetést ez az ügy, hiszen ugye akkor egy ilyen nagyon megható videót ki is raktak, hogy ezt hogy képzelik, de ugye a Pronát 24 most épp a civileket listázza, munkahely meg címmel együtt, hát nem sikerült kimenni. Nagyon gratulálok Pintér Sándornak a, nem tudom, verőlegényeinek, hogy erre vannak ezek szerint. Ez szomorú számomra. Elmegy a kedvem barna. Úgy gondolod, hogy lejt a pálya? Úgy gondolod, érzem. Hogy lejt a pálya, Ádám? Mert én kicsit úgy érzem, igen, ahogy egy híreket nézünk. Tényleg, be lesz tiltva az, hogy a Tiszára szavaz fél éven belül. Tényleg így most úgy érzem, hogy ilyen gyors talpaló van a fehér oroszországi irányból nálunk, mert egyszerűen, hát most már fél év van a választásig, egyszerűen már nincs mit csinálniuk, most már maradt ez a, azt csinálnak, amit akarnak, és láthatóan hagyják, mert hasonló dolog, ha ugyanezt a fordítva lett volna, a Telex kezdi el listázni a Fidesz szavazókat, már föl lenne szántva a Telex. Azért a Juhász Péter videóinterjúban valaki azt mondta, hogy Zsolti bácsi, és kimentek hozzá a rendőrök. Egy nyugdíjas, ugye kommentelgetett Facebookon, kiment hozzátek. De demokrácia van még, nem? Igen. Igen. Na majd biztos a Súlyog Péter? Tamás? Tamás, majd biztos Súlyog megszól ez ügyben is, hogy nyugodjon le mindenki. Biztos... Ez egy jó ország. Hát kíváncsiak, majd elkapják Orbánt, elkapják ezeket az embereket, megkérdezik tőlük, hogy na mégis mi erről a véleményük, és akkor majd nem tudom, mit mondanak. Azt tudom, hogy a Gulyás mit fog mondani. Tehát ő neki, ez nem hatásköre? Ő nem látta. Nem? Ott van az aztán a nemzeti, a magyar nemzet, de még nem olvasta ezt a cikket. Valamikor kitaláltuk, hogy menjünk már fürdőbe, és elmentünk páran, előző hét pénteken, a Széchenyi fürdőbe, ami nekem nagyon új élmény volt. Én tudom, hogy itthon óriási nagy, hogy mondjam, a fürdő kultúra, de még sosem... Tehát a Széchenyiben még sose voltam, és az a legnagyobb kb. Itt vannam. Igen. És nekem ez egy nagyon új élmény volt. Neked, te hogy... Nekem is. Én is szerintem sokszor felmerült, majd kéne ilyen helyekre járni, és sose mentünk el, pedig itt van. És erről híres az a város. Igen. Vagy az ország, ahogy a törökök jönnek ezeket a fürdőket is. Miért nem próbáltak is volna? Nem. Égethetetlen. Na mindegy. És nekem nagyon jó élmény volt. Elég drága, főleg péntek szombaton drága, de amúgy egész, nem voltunk ott egész nap, de hogy egy drága dolog, szóval nem minden nap megy az ember, de hogy így nem tudtam, hogy ennyi medence van egyfelől, volt vagy 20 valamennyi. 70%-et ki se próbált. Igen, rengeteg volt, vagy 10 szauna, sószoba, mindent kipróbáltam. Gőzkabin, amikor nem fértünk be. Igen. Hideg medence, jég, kása, adagoló, a Dante szauna. Dante szauna, ami valóban a pokolot idézte meg. Nagyon érdekes világ volt. És amúgy nagyon sokan voltak, de amúgy elfértünk. Valószínűleg hétköznap kevesebben. Igen, meg alapból eszébe fürdő, arra gondolsz, hogy ilyen öreg bácsik törölköző a derekukon mennek csak. Igen. Ez a közönség, de a Széchenyi az mondjuk kb. Csak külföldi turisták, fiatal turisták voltak, ami egy, hát nem erre számítottam, de amúgy király. Ja, voltak, amúgy szerintem voltak idős magyarok, meg egy rengeteg külföldi turista. Igen, ez a kettő. Na, szóval nekem ez egy jó élmény volt, és egész feltöltő, hogy csak itt üldögélsz, szaunázol. Ászol a termálvízben. Igen. Ugye, ha már erről van szó, akkor idézzük meg, hogy ezt lehet nem sokáig tudjuk már élvezni. Nem. Végre felfedeztünk egy dolgot, amire néha jó lenne visszatérni. Igen, de ennyi volt. Egyetlen kormányozni képes erő, és azok az emberek, akik ugye, hát amihez nyúlnak, az gyakorlatilag szarrá válik, most már azért egy hivatalos, tehát hogy ez a város arról híres, hogy a fürdőiről, nem csak arról, de hogy az arra elég híres, és azt sikerül lehet szétbarmolni. Ez elég erős, és hogy miért? Tehát, hogy még csak nem is az, hogy épül egy megafürdő, és az kiszorít minden vizet, nem. A Bosnyák téri komplexum. Ugye, ami elvileg, már itt sírtam, tehát hogy elvileg lakások lettek volna, de végül irodázak lettek, meg egy pláza. És akkor erre azt találta ki a Tibor, volt üzlettársa, azt találta ki, hogy mi lenne, hogy ezt geotermikus energiával fűtenék be. Uh-huh. És akkor erre kért, mi az, ami évi 500 000 köbméter vízre kért engedélyt. Aztán azt nem tudom, hogy megkapta, de a lényeg az, hogy ugye ez kiemelt közérdekűnek minősítette ezt a beruházást a magyar állam, hiszen ugye a Tiborc volt üzlettársa csinálta. Hát mert amúgy egy ilyen irodaház annyira nem értem, hogy kiemelt. Nagyon fontos. Ja, nagyon. Egy pláza, meg egy irodaház az elengedhetetlen Magyarország vérkeringésébe. Igen. Tehát ez kiemelt közérdekű lett, és itt már évi 3 millió köbméter termárvizet termel neki ez a irodaház, hogy ugye befűthessék. Igen. Ami veszélyezteti a Budapest termál vizeinek a működését. Ja, amúgy még ez a Tibor cégnek se érdeke. Azt értem, hogy leszarják, hogy a magyar... Hotelük, igen, ez egy csomó magyar hotelbe azért is jönnek, hogy igazából ezek a fürdők, ez mindenhol ezt reklámozzák Magyarországról. Amúgy tényleg menőn is nézett ki, hogy amikor a külső medencében voltunk, így gőzölök. Az összes ilyen turista pampletben benne van az, hogy ott ülnek a emberek térni és gőzölök. Igen. De hát muszáj ugyanazzal a vízzel fűteni azt a irodakomplexumot, Ádám, ezt nem lehet máshogy. Ugye ez jelenleg budapesti piros zónában van ez, ami azt jelenti, hogy nem kéne új kutakat fúrni, hát nem csak, hogy nem sikerült ezt meglépni, hanem sokkal több vizet fúrnának ki, mint amit a, ezek a fürdők használnak például. Hát nem volt, nincs mit tenni. A, jó, lehet... de muszáj volt. Ja, és ha már itt tartunk, más ugye kivette meg az irodát, képzeld el, kivette meg. Hát a magyar állam. Nagyon fontos volt. Van. 244 milliárdért, és a NAV fog beleköltözni. Uh-huh. Hát a NAV-nak ugye emlékszem, az volt a legnagyobb problémája, hogy milyen irodában dolgoznak. Uh-huh. Muszáj volt ezt is megvenni. A 600 milliárdos Tiborcz irodát, gyakorlatilag lassan 1000 milliárdnál van két irodaház, amit összebasztak ide nekünk. Fantasztikus. De nem elég, hogy kifizetjük az ő profitjukat, hanem közben még tönkre csesszük a fürdőket is. Aha. Nyomban. Úgyhogy aki kipróbálná úgy, mint mi ezt a fürdőt életében először, vagy több egyére, az még most menjen, mielőtt szétbasznak mindent. Mindent. Tényleg amúgy szeretnék látni valami jót, vagy valami pozitívat, de tényleg nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Nem könnyíti meg a dolgomat ez a kormány és a hozzátartozó üzleti kör. Olyan jó lenne. Föl is megyek. Nem tudom, Origo.hu. Van-e valami jó hír? Na, biztos van. Időhatás. Jó, azt néztük. Amerikában sokkorú, voltak. Oké. Valami csöcs biztos van. Zelenszky nem éli meg a karácsonyt. Oké. Ezt írták. Igen, brutálisan nehéz helyesírási kvíz. Kirőlt mennyire is. Oké. Felrobbantották az észak államot X éve, oké. Okay. Jó, hát nem, most nincs jó. Szexfüggő Romário szakított 30 évvel fiatal barátnével. Jó, akkor nincsen kirek. Ezek szerint az Origós után semmi jó hírt a mai hétfői napra. Jó, nem baj. Azért mondom, itt keresgélünk, hát ha találunk valami jó hír. Kéne egy jó hír. Lehet, hogy Amerikában például biztos van lenne egy jó hír, hogy ide jöttek a csicska magyarok, kezdi sok pénzt el fognak költeni azért, hogy csak azt mondjuk, hogy jó, akkor titeket nem szankciunk. Yeah, amúgy le is szartuk. Amúgy is nem érdekelte, most nekünk nem mindegy. Magyarország tovább fejlődik, megyünk előre. Folytatjuk. Igen, listázott barátaink, ha néztek minket, konfitársaink, akkor kitartást, mert ez a következő fél év kemény lesz, ezt le kell húznunk, aztán vagy jobb lesz, vagy irány a spanyol-magyar falu. Igen, amennyiben rosszul történnek a dolgok, majd egy ilyen spanyol falut szerintem igen. Csinálhatnánk egy ilyen. Muszáj is lesz, mert valószínűleg arra lesz idő a technek, hogy kimenjen mindenki ez, aki szavazott egyáltalán másra, mint igen, a azt a listát lehet másra fogják alkalmazni, úgyhogy majd állampapírokat azt gyorsan adjátok el, és valami nemzetközi helyre rakjátok. Az a szerencsétek, hogy Spanyolországban egy tengerparti lakás annyiba kerül, mint egy panel. Kőbányán egy panel. Igen. Szóval konkrétan ez így van. Ez nem kamu. Úgyhogy ez... már csak majd, nem tudom, lehet majd, amikor jönnek így az első eredmények, akkor egy ilyen szavazást indítunk, hogy Spanyolország melyik részén kéne ezt az első kolóniát. A magyar kolónia, olyan lenne, mint Belojanis itt van, ez a görög falu. Egy országban rég nincs demokrácia, hogy elcsalták, elbaszták az egészet. Vagy nyert a Fidesz, úgyhogy kevesebb szavazatot kapott 3%-kal. Lehet nekem az nem lenne kedvem még itt maradni. De még addig van egy csomó idő. Még beszámoltunk, hogy... feljelentéseket tegyétek meg, hogy azért legalább, hát ha a rendőrségnek muszáj valamit csinálni ezzel. Az a lényeg, hogy jövünk holnap is a hírekkel, úgyhogy holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?